NPO Radio 1. Met Herman van der Zand en Hugo Borst. En dan langs de lijn die nog 2 uur duurt. Tot 7 uur zijn we bij u met natuurlijk die wedstrijd tussen Utrecht en PSV. Waar de thuisploeg in de Domstad op voorsprong staat. Het is 1-0 voor FC Utrecht. Reacties natuurlijk uit Insel. Succesvolle 4e dag van de WK-afstanden schaatsen. Eerst het nieuws krijgt u van Dorot Megens. De slachtoffers die dood uit een auto in het water in het Noord-Hollandse Obdam zijn gehaald zijn 4 Polen. Het gaat om een vrouw van 48 en 3 mannen, 2 van 21 en 1 van 20. Ze werden sinds vrijdagavond vermist. Ze werkten in Obdam en waren vermoedelijk op weg naar huis in Zijdewind, een kwartier rijden. Voorbijganger ontdekte de auto in het water rond het middaguur. In Haiti hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering van president Moïse. Ze eisen zijn vertrek. Ze vinden dat hij niks doet tegen de corruptie en de slechte economische situatie op Haiti. Demonstranten blokkeerden de toegangsweg naar het huis van de president in Port-au-Prince en gooiden stenen. Het is de 3e dag op rij dat Haitianen demonstreren tegen Moïse. Bij de protesten zijn tot nu toe 2 mensen omgekomen. 14 agenten raakten gewond. Turkije heeft China opgeroepen de kampen te sluiten waar Oeigoeren vastzitten. Dat is een etnische moslimminderheid die verwant is met de Turken. In de heropvoedingskampen zouden 1 miljoen mensen wonen. Turkije spreekt van een grote schande voor de mensheid. Mensenrechtenactivisten riepen afgelopen week Europese en islamitische landen op om het voortouw te nemen in een VN-onderzoek naar de opsluiting en indoctrinatie van de Oeigoeren. China zegt dat het de religie en de cultuur van zijn etnische minderheden juist beschermt tegen kwaadwillende groeperingen. De massastart bij de vrouwen op de WK-afstanden in Insel is gewonnen door Irene Schouten. Insel heeft Thomas Krol bij de WK-afstanden verrassend goud gewonnen op de 1500 meter. In een tijd van 1:42.58 versloeg hij de grote favorieten, Kjeld Nuis en de Rus Dennis Yuskov. Yuskov werd 2e en de Noors Sverre Lunde Pedersen 3e. Kjeld Nuis uiteindelijk 5e. En eerder vanmiddag won Irene Wüst voor de 4e keer in haar carrière de 1500 meter bij de vrouwen. Ze bleef als enige onder de 1:53. Haar tijd van 1:52.81 was bovendien een baanrecord. De Japanse Miho Takagi won zilver, Brittany Bowe werd 3e. In de eredivisie heeft FC Emmen vanmiddag thuis gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 3-2. Door die zege staat Emmen nu in punten gelijk met ADO. FC Groningen-Vitesse eindigde in 2-1. En eerder vanmiddag speelde Fortuna Sittard tegen Excelsior. In Sittard werd het 4-1. Herman zei het al, op dit moment wordt nog gespeeld FC Utrecht tegen PSV. Het weer, de hele dag blijft het bewolkt en regenachtig. 6 tot 10 graden is het. Aan zee waait het bovendien hard of stormachtig. Pas later vanavond wordt het vanuit het noordwesten droger. Morgen dan is het wisselend bewolkt met soms een bui en maximaal 7 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB zit René Passet. Is het opgelost op de A27? Ja, eigenlijk wel. Want de vertraging daar is nagenoeg nul geworden. Van Breda naar Utrecht bij Noordeloos. Ze zijn nog wel bezig, zie ik. Maar het levert eigenlijk geen vertraging meer op. Wel problemen op de A7, Groningen-Heerenveen. Dat zou wel te maken kunnen hebben met voetbal. Maar dat weten jullie beter. Tussen Hoogkerk en Leek een kwartier vertraging. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag. En leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Vanavond in de Monitor. Dieren in het wild. Het leidt tot heftige confrontaties, zoals bij de Oostvaardersplassen. Klootzakken! Moeten mensen ingrijpen in de natuur of niet? In Nederland kan je niet zeggen, laat de natuur zijn gang maar gaan. Nee, er is al een wolf op 30 kilometer langs gelopen. De Monitor, vanavond om 10:50 bij Caro NCV op NPO 2. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de VriendenLoterij en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopend tot wel 100.000 euro. Wil je ook winnen? Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes met je 06. 18 plus, speel bewust. Groot nieuws. Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals goud eerlijk brood. Nu 50% korting. Jumbo. Elke dag euro's goedkoper. Zit ik in de file heerlijk te genieten van Mozart op NPO 4? Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie? Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Welkom terug, lieve luisteraars. We schakelen meteen naar Utrecht PSV. 20 minuten onderweg, 1-0 voor Utrecht. Dat sleurt en ploegt en probeert overeind te blijven tegen PSV in de Galgenwaard. En we volgen natuurlijk ook Manchester City. Tegen Chelsea. Maar eerst even terug naar Utrecht, naar Frank. 20 minuten dus onderweg. 1-0 voor Utrecht. Doelpunt van de streek uit de eerste hoekschop van de wedstrijd. En als Utrecht de bal heeft, dan zie je toch dat ze wat verstandiger om zouden kunnen gaan met dat balbezit. Ze zijn wat ongeduldig en kiezen vaak de verkeerde oplossing. Daar waar de ruimtes liggen, daar hebben ze het niet echt in de gaten. Wat ongedurig aan de bal. En ze kunnen wat langer aan de bal blijven als ze hem hebben. Maar dat is niet het geval. Ook nu bij een ingooi leveren ze meteen weer in bij PSV. Dat geduldig op zoek is, want vroeg op achterstand gekomen, maar geduldig op zoek is naar de ruimte om de gelijkmaker te produceren. Ik zei dat Utrecht met vijf middenvelders speelde, maar het is eigenlijk één controlerende middenvelder. Daar vier middenvelders voor en daar weer voor Michiel Kramer. Dus eigenlijk 4-1-4-1. Dat is een hele moderne variant van het voetballen dat advocaat ineens hanteert met zijn elftal. Maar tot nu toe werkt dat prima tegen PSV. Dus de ruimtes tussen het middenveld en de verdediging van Utrecht maar niet kan vinden. Nu met Rosario zoekend naar een mogelijkheid daartoe. Lozano die is gaan zwerven over het veld. Hij is niet de enige overigens. Ook Bergwijn zwerft natuurlijk van links naar rechts. Dat doen die twee wel vaker. Maar ook De Jong verdwijnt wel eens uit de spits. En Pereiro zien we van links naar rechts lopen. Nu aan de rechterkant even opgedoken. Aangespeeld door Rosario. Trekt dan naar binnen toe via Gustafsson. Nog verder naar binnen toe. Maar daar krijgt hij met Van der Streek te maken. Die blijft wel meelopen. Bergwijn gevonden aan de linkerkant van het veld. Daar komt de voorzitter richting de tweede paal. Niet aangekomen. Gustafsson trapt die bal naar voren. Dan wordt Michiel Kramer daar aan het werk gezet. Maar die kijkt alleen maar naar de bal. Is hem eigenlijk al meteen weer kwijt. En Letschert die doet er alles aan om Utrecht weer in balbezit te brengen. Als PSV hem naar voren toe speelt. Dat is nu het geval. En dus kan Utrecht eraf komen. Van der Streek geen goede bal richting Kerk. Dat is weer zo'n mogelijkheid die Utrecht dan even laat lopen. Valt die bal wel goed. Kan Kerk zo doorlopen richting Zoet. Maar dat is dus niet zo. Angelinho gestuit. Niet helemaal zoals het hoort, zegt Polleke van Boekel. Hier vandaag de scheidsrechter. En dus een vrije trap voor PSV. Angelinho legt de bal daar neer. Hoopt eigenlijk dat Van Boekel hem stillegt. Doet hij ook keurig netjes voor hem. En tegelijkertijd horen we het geluid komen. Vooral in de Galgenwaard uit het overvolle uitvak. Daar waar de PSV-aanhang hoopt vandaag te zien dat hun ploeg Ajax op 8 punten zet. Maar dat is nog een eindje weg met die 1-0 voorsprong voor Utrecht. Maar zij geloven er natuurlijk nog in. Ook met die 5 punten voorsprong zou het allemaal nog prima kunnen natuurlijk voor PSV. Maar het zou toch een tikje zijn als het vandaag niet lukt tegen FC Utrecht. Maar om het echt te laten lukken voor Utrecht moet het allemaal wel een tikje rustiger. De vrije trap, opgevangen door Van der Streek, geeft wel een ingooi weg door die bal totaal verkeerd te raken. Zo'n beetje tegen de achterlijn aan. Of is het zelfs een hoekschop? Ja, het is zelfs een hoekschop. Zo slecht raakt hij hem dus dat die bal niet over de zijlijn, maar over de achterlijn gaat. Pereiro aan de linkerkant van het veld met kort bij hem. Lozano, het zou dus kort kunnen, maar Pereiro lijkt dat niet van plan. Doet het ook niet. Bal valt bij de eerste paal op het hoofd van Overeem. En dan is het Van der Streek die bal wegwerkt. Kerk, diegene die er als eerste meteen afkomt met zijn snelheid, die kan niet bij de bal. PSV brengt hem meteen weer terug. Dan is het wat rommelig op het middenveld. En is het Lozano die uiteindelijk gaat liggen na een tackle van Overeem. Lozano gaat vaak en graag liggen, maar in dit geval logisch dat hij gaat liggen, want op de tackle van Overeem viel voor hem niet meer zoveel te halen. En dus een vrije trap voor PSV. Halverwege de helft van FC Utrecht. Van Boekel die kijkt of iedereen keurig op afstand staat. Kerk doet dat eigenlijk nog niet. En Angelinho gaat nog even wat advies halen bij Van Bommel. Want hij krijgt toch het meest met de aanvallende acties te maken. Daar komt die vrije trap richting de tweede paal. Inkoppen tot 2 keer toezeg. Rosario op aangeven van Luc de Jong. En Rosario een vrije kopkans. Hij laat hem liggen. 24 minuten onderweg in de Galgenwaard. Tweede grote kans voor PSV. Zij maken die kansen niet. Utrecht maakt die ene kans wel. En dus leiden zij 1-0. In het matchen zit Chris Wobbe. In de Premier League is een heerlijke wedstrijd. En het verboden woord is affiche. Ja, nee, dat mag echt niet, hoor. Chris mag niet affiche zeggen. Nee, echt niet. Nee, dit is gewoon een hele fijne wedstrijd op papier. Ik, Ja, exact. Ik heb dus echt heel groot affiche op mijn aantekeningenblok staan. Maar dat ga ik dus niet zeggen. Nee, absoluut niet doen. Nee, inderdaad. Maar deze heerlijke voetbalwedstrijd kent een tussenstand van 1-0 voor Manchester City. Geweldige aanval. Chelsea stond te slapen bij een vrije trap. Halverwege de eigen helft. De Bruyne zag dat Bernardo Silva aan de rechterkant ontsnapte. Stak de bal in één keer. Silva trok voor. En bij de tweede paal Raheem Sterling. Keihard tegen de touwen hoog. En het was absoluut geen enkele kans meer voor Chelsea. Dat daarna ontsnapte aan de 2-0. Want voor Manchester City dan natuurlijk. Want Aguero miste een opgelegde kans. Gecreëerd door dezelfde Bernardo. Maar op een of andere manier miste hij de bal. Hij raakte hem wel goed. Maar hij kreeg hem naast. Terwijl de doelmond helemaal open lag. Chelsea dat in het heenduel won met 2-0. Ook toen een aanvallend City gezien. Maar ja, het ronde de kansen niet af. En nu was het meteen raak. 11e minuut dus in Manchester in het Etihad Stadion. En 1-0, de voorsprong voor City. Dat dus weer aan kop zal gaan op doelsaldo als dit zo blijft. Maar ja, we moeten nog heel lang voetballen terwijl Silva nu in de diepte wordt gestuurd. Alonso zit ertussen. Ja, toch een beetje paniek bij Chelsea hoor, dat onder druk staat. In Duitsland staat Werder Bremen nog steeds voor met 3-0 in de slotfase van dat duel. Twee goals van Rashica en Klaassen met een basisplaats. Nou, en aan de andere kant gaan we naar Italië toe, naar de relay finales bij de dames en de heren. Die moeten nog geschaatst worden. We zijn in afwachting natuurlijk van die wedstrijden. Hoe pak je nou een topclub aan? Gisteren, Heracles, ja, die joegen de Ajaxiden op. Ik vraag me af, Frank, hoe doet Utrecht het? Laat het PSV een beetje komen? Of zitten ze er net zo agressief op als de spelers van Heracles gisteren bij Ajax? Ze proberen het een beetje te combineren. Maar de hoofdmoot bestaat in eerste instantie uit opvangen. En dan af en toe er eens even stevig uitkomen. Als de bal eventueel haalbaar is voor een van de middenvelders van FC Utrecht. Nu is het even opletten geblazen. Want PSV verovert de bal op het middenveld. Letschert zit ertussen en kijkt even in de diepte. Kan ik de bal er ergens kwijt? Dat kan wel. Maar Rosario is er inmiddels tussen gekomen. Van der Streek pikt op. Korte combinatie met Kerk werkt niet. Want de bal van der Streek is te kort op Kerk. Dus kan PSV de bal weer overnemen. Het is dus een combinatie van hoe Heracles het doet en hoe andere ploegen het doen als ze zich massaal ingraven om de tegenstander proberen tegen te houden. En tot nu toe blijft PSV gewoon rustig zoeken. Het is niet in paniek geraakt van die vroege voorsprong. Dat hoeft ook helemaal niet. Want er is nog tijd zat om een doelpunt te maken. Nog dik een uur. En nog dik een uur ook om twee doelpunten te maken natuurlijk om deze wedstrijd alsnog te gaan winnen. Het is ook helemaal niet gezegd dat dat niet gaat lukken. Want Pereiro nu combinerend met Hendricks, dat ziet er allemaal best aardig uit. En als Pereiro dan de bal verliest, dan is er een tackle gemaakt door Kramer op Hendricks. En daarvoor krijgt PSV dan alsnog de vrije trap mee op de helft van FC Utrecht in het midden. En dan moet er nog een flink eind worden overbrugd richting Jensen, de doelman van Utrecht, die de laatste weken de nodige fouten heeft gemaakt. En dat hij daarvoor toch behoorlijk lang heel betrouwbaar is geweest. Eens kijken of hij vandaag weer wat van zijn oude reputatie terug kan winnen. De vrije trap, snel genomen, door Lozano op de borst van Rosario gelegd. En dan daarna Dumfries. Dumfries die de bal hard wil voorzetten, doordat via Gavouri bal gaat over de achterlijn. En een hoekschop voor PSV, waar Pereiro zich weer voor gaat melden. Hoekschop vanaf de rechterkant van het veld. Dat betekent dat Angelinho degene is die blijft hangen. Hendricks daarvoor gaat staan. En voor de rest gaat iedereen zich vooral aanvallend bemoeien met deze hoekschop. Bij PSV zijn ze door de jaren heen goed geworden in het nemen van hoekschoppen. In het benutten van hoekschoppen. Daar doelpunten uit te scoren. Dus het is even opletten geblazen. Daar komt Pereiro met zijn bal. Twee vuisten van Jensen zorgen ervoor dat die bal voorlopig weg is. Kerk, traditioneel recept inmiddels na al die hoekschoppen van PSV in deze wedstrijd tot nu toe, gaat voorop in het verdedigen. Luc de Jong neemt aan op de borst met zijn rug naar de goal. Als PSV die bal weer opnieuw inbrengt. Viergever is daar nog. Cavouri werkt wat paniekerig weg, wel richting Kerk, maar die komt niet aan de bal. Angelinho wel. Die schiet de bal in het gezicht van Kerk en brengt hem dan nog een keer in. Pereiro en een goede redding van Jensen, die de bal over zijn doel heen tikt voor een nieuwe hoekschop van PSV. Het beeld is duidelijk. PSV heeft de bal. Utrecht houdt tegen en komt er nu even niet aan toe om druk te krijgen op de bal. Het is echt alleen maar tegenhouden geblazen in deze fase van de wedstrijd. En hopen dat dat goed afloopt. Tot nu toe gaat dat goed. De kopbal van Pereiro gekeerd. Het is de derde goede kans van PSV in dit duel. En tot nu toe gaan ze er nog niet in. Daar komt de hoekschop van Lozano. Wegdraaid richting penalty stip. Daar gaat Dumfries de lucht in. En die jaagt daarmee onder andere Luc de Jong de grond in. En nu aan de andere kant is Utrecht weg met Boussaïd. Boussaïd, verdedigd door Hendricks, houdt wel de bal over. Want wil een ingooien gaan nemen halverwege de helft van PSV. En vraagt zich nu af waarom die tackle van Hendricks niet anders beoordeeld wordt. En we zien Kerk op de grond zitten. Op het middenveld. En die is daar geblesseerd. Die is ergens geblesseerd geraakt. Ik denk niet dat daar een speler van PSV bij in de buurt was. Dat is dus slecht nieuws. Als hij daar zomaar ineens is gaan zitten op de grond. Want hij is de snelle man waar Utrecht op rekent bij uitvallen. En zo snel kan hij nu niet meer zijn. Nu die geblesseerd is. Ik probeer even goed te kijken aan zijn kuit. Daar waar hij problemen heeft. Intussen op de bank groot overleg. Met advocaat en Petrovic die gaan kijken. Wat gaan we nu doen als we Kerk niet meer kunnen gebruiken? Voorlopig is dat het grootste probleem dat Utrecht heeft. Andere problemen zijn voor PSV. Want dat staat achter in de Galgenwaard met 1-0 tegen Utrecht. We gaan naar het matchcenter, denk ik, hè? Ja, dus dan verwacht ik altijd een heerlijk geluidje. Maar ik geef je even de tijd, technicus. Komt hij nog? Ja, ik wacht ook rustig af, hoor. Nee, hij komt niet meer. Nee, hij komt niet meer. Nou ja, ik kan zeggen... Ja, daar is hij. Ja! Ach, gelukkig. Gewoon omdat het zo'n leuk geluidje is. Jij bent doelpunt. Ja, nou precies. Ja. Ik kan zeggen dat Engeland 37-8 voorzet bij rugby tegen Frankrijk. Ik kan ook zeggen dat Werder Bremen met 4-0 in de slotfase voorstaat. Maar wat een hoogtepunt zojuist gezien van Sergio Aguero. Manchester City tegen Chelsea. Even mist hij bij de tweede paal. En een minuut daarna een geweldige aanval via Sinchenko op de linkerkant van het veld. Hij draait open met zijn rechterbeen en ramt de bal van 17 meter in de kruising. Een subliem doelpunt dus van Sergio Aguero voor Manchester City. Dat 2-0 voorstaat tegen Chelsea. Utrecht PSV, Frank. 31ste minuut. We hebben even een VAR-momentje gehad. Daar was ook de tijd voor, want Kerk moest behandeld worden. Dus kon er uitgebreid gekeken worden naar de hoekschop die daarvoor zat van PSV. Maar dat was voor een penalty, Frank? Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb dat niet zo duidelijk gezien. En de VAR vindt ook van niet, want we hebben geen penalty gezien. Hij hing ongeveer 3-4 seconden aan het shirt. En uiteindelijk toen hij een andere kant op bewoog, Luc de Jong. Ja, toen had hij hem nog steeds vast. Ja, het was een domme actie weer, hoor. Want wat voorkom je ermee? Hij heeft niet eens op doel kunnen koppen. Maar je zou hem kunnen geven. Ja, precies. Maar het is de tweede keer wel dat hij in zo'n positie terechtkomt. Hij is al eerder door Letschert aan zijn shirt getrokken. Ja. En aan zijn schouder getrokken in deze wedstrijd. Ook daar kwam Utrecht goed weg. Maar de VAR van dienst, dat is, zeggen ze heel stiekem ergens in Nederland wel... de beste VAR van de wereld. Makkeli. Oh, ja. Dus dat zou dan goed moeten gaan. Dan mogen ze bij PSV uiteindelijk niet over klagen. Want een betere VAR zou je op papier niet kunnen krijgen. Maar misschien wordt het een optelsom. Daar is Luc de Jonge voorlopig het nog niet mee eens. Want die heeft al een paar keer, ik denk al een keer of vier... met zijn handen in de lucht gestaan van... joehoe, VAR, let je even op. We willen hier graag even naar gekeken hebben. PSV intussen leidt slordig balverlies met Boussaïd... die daar de bal verovert. Maar die gaat vervolgens zelf dribbelen. Dat loopt niet goed af. Dumfries neemt over, moet Boussaïd in de achtervolging. Balletje breed richting Pereiro. Balletje breed is niet zo hard, maar komt wel aan. Bij Bergwijn uiteindelijk door Pereiro. Bergwijn krijgt de bal niet onder controle. En Dumfries mag het nog eens gaan proberen. Vanaf de rechterkant van het veld wordt hij stevig onderuit gelopen. En dat heeft een vrije trap tot gevolg. Gavouri is degene die daar glijdt. Glijden is makkelijk, want het regent. En dus is het veld glad en makkelijk om te glijden. De bal wordt over de zijlijn gegleden. Dat was met buitensporige inzet, want het is een vrije trap geworden en geen ingooi. En Van Boekel staat al klaar, zo'n beetje in het midden van het veld, om de wedstrijd weer door te laten gaan. Terwijl wij, ik zie nu nog een keer inderdaad dat Letschert Luc de Jong inderdaad wel vastpakt. En zijn shirt met name vastpakt. Maar het is te weinig voor een penalty, vind ik. En dat vond Makkeli dus ook, als ik nu die herhaling nog een keer zie. Daar komt de vrije trap vanaf de rechterkant van het veld. Pereiro, een Dumfries die de bal aanraakt. Is het een hoekschop? Dumfries wil dat graag, maar krijgt hem niet. Het is een doeltrap voor FC Utrecht. En Jensen die daar heel rustig de tijd voor neemt. We zijn ruim een half uur onderweg. En PSV heeft nog altijd hetzelfde probleem als in het begin van de wedstrijd. Het staat namelijk achter met 1-0 tegen Utrecht. Dat moet het matchcenter zijn, denk ik. Chris? Ja, zeker. De tune heeft al geklonken. En het gejuich klinkt nog steeds in Manchester. Opnieuw Sergio Aguero. Hij zet Manchester City op 3-0. Na 19 minuten nog maar. Ongelooflijk. Een fout van Jorginho van Chelsea. Kopte de bal eigenlijk terug zijn eigen strafschopgebied in. En daar stond die kleine Argentijn. Maakte van dichtbij dus de 3-0 in de 19e minuut. Tussen Manchester City en Chelsea. Met een geweldige achternaam, Little Steven en de Disciples of Soul. En Forever. Utrecht staat op voorsprong tegen PSV. Was dit een moment dat had beoordeeld kunnen worden als strafschop? Frank, jij vond van niet. Ik vond van wel. Pierre van Hooijdonk, net op Twitter, zei slaap lekker verder, VAR. en dus heb jij gelijk. Nee, hoor, helemaal niet. Nee. Nee, nee, dit is een interpretatiemomentje. En ja. Laten we zeggen dat we het anders interpreteren. Daar gaat Utrecht. Hoor het, het stadion is komen. Oh. Daar is Kerk, 16 meter gebied in. Schieten, 2-0. Ja, Utrecht op de counter op 2-0 tegen PSV. En dat is heel sterk gespeeld. Ze doen het de hele tijd op deze manier. Kerk één keer aangetikt of omgevallen. Hij moest behandeld worden. En toen dachten ze bij PSV misschien, nou, misschien is hij niet helemaal fit meer. Hij ging volle snelheid de hele helft van PSV over. Iedereen in de achtervolging. En het is klaar gewoon als je Kerk niet meer in kan halen. Hij schiet hem loepzuiver in op het moment dat hij alleen voor de keeper staat. Het is weer, ja, daar maakt Van Bommel zich nu druk over. Een overtreding op Lozano vindt hij, zeg ik er even achteraan. Lozano, ik heb al eerder gezegd, hij valt makkelijk en graag. Maar in dit geval, na een duel, gaat hij liggen. Van Bommel zal zich daar boos over maken. Daarna leidt PSV namelijk meteen balverlies. En is het Kerk die er vandoor is op de counter. Niemand van PSV die hem kan achterhalen. En hij schiet hem loepzuiver in het verre zijnetje voorbij Zoet. En het probleem van PSV gaan is verdubbeld. Gaan ze het nog nakijken, Frank? En nu, ja, zeker. Ze gaan het zeker nakijken. Want dat zijn ze nu aan het doen. Het ligt stil, maar het is beoordeeld als laat maar zitten verder. We gaan gewoon voetballen. Het staat 2-0. 39 minuten onderweg. En Utrecht staat in eigen huis met 2-0 voor tegen PSV. Ik denk dat Amsterdam inmiddels de tv wel heeft aangezet. City staat ook voor in eigen huis. Chris? Met 4-0, Herman. Het is ongelooflijk. Binnen het halve uur Gundogan van afstand. Een afgeslagen bal. Randt hij in de verre hoek. En dus 4-0 voor Manchester City. Keeper Kepa Arrizabalaga van Chelsea werd net even langdurig in beeld gebracht. Wanhoop. pure wanhoop op het gezicht van de sluitpost. Ongelooflijk. Wie had dat gedacht? Deze tussenstand na zo'n na zoveel tijd, zeg. We kijken uit naar een ander scherm waarin het rugby Engeland op 42-8 voorkomt. Sure. En we zijn nog steeds in afwachting natuurlijk van de aflossingsfinales bij de dames en de heren bij die wereldbekerwedstrijd shorttrack in Turijn. En dan gaan we naar nog wat voetbaluitslagen werden. Bremen wint met 4-0. Klaassen speelt de hele wedstrijd. Van Duitsland gaan we naar Italië. Waar Udinese verliest met Bram Nuiting en William Troost Ekong in de basis. Met 1-0 van Torino. Atalanta wint dus met 2-1, al eerder genoemd. En stijgt naar plaats 4. Staat gewoon op Champions League kwalificatie. Dat is natuurlijk hartstikke mooi nieuws voor Hans Hateboer en Martin de Roon. PSV dringt aan, maar het is de thuisploeg die de voorsprong verdubbelt. Nou, dringt aan. Ze voetballen gewoon en ze proberen kansen te creëren. Dat is een aantal keren gelukt. Dat hebben ze alleen niet afgemaakt. 2-0 voor Utrecht na 41 minuten bijna. En ik ga jullie nu een klein geheimpje vertellen waar ik aan het begin van de wedstrijd niet aan durfde te beginnen. Maar nou, nu wel. Ik heb PSV dit seizoen 6 keer live gezien. Ja. Daarvan hebben ze 3 keer verloren, 1 keer gelijk gespeeld en 2 keer gewonnen. En vandaag lijkt het er weer op dat ze niet gaan winnen. Dus de meerderheid van de wedstrijden die ik van PSV, dat kan verder niemand me navertellen, denk ik. Ben je er trots op? Dit seizoen. Nou, het begint nu wel opvallend te worden. En clubs geloven ook gek genoeg in dit soort rare fratsen. Ja, die gaan vragen waar gaat Frank heen volgende week. Die willen je niet meer. Stadionverbod, ja. Ik heb het wel eens eerder meegemaakt. Kom maar binnen en de andere zegt alsjeblieft blijf weg. En dat zou bij PSV zomaar het geval kunnen gaan worden. PSV intussen, hensbal van Luc de Jong. Die wordt gezien, maar niet befloten. Eventjes leek Paul van Boekel daarvoor een hensbal te fluiten van Luc de Jong. Maar hij laat het gaan omdat die bal opstuit tegen de onderarm van de aanvoerder van PSV. PSV kan daardoor wel doorvoetballen in de slotfase van de eerste helft. Er is niets veranderd in het spelbeeld. Het is gewoon hetzelfde gebleven. Utrecht wacht en verdedigt en hoopt er het beste van. Maar nu met een 2-0 voorsprong in plaats van 1-0 voorsprong. Daar komt de voorzet van Pereiro. Wordt opgevangen. Dumfries probeert het nog eens. Maar vooral de hoogte in die bal richting Luc de Jong. Die komt er niet aan. Dat is wel opvallend. Tegen en Letschert en Jansen. Tot nu toe heeft hij het behoorlijk lastig met koppen om die bal vrij te krijgen. Lozano brengt de bal nog eens in. Letschert kopt de bal weer uit de verdediging van Utrecht weg. En die bal komt dan met dezelfde snelheid weer terug via viergever. Dan is het Jansen die kopt richting de borst van diezelfde viergever. Het is Van der Streek die opvangt. En Kluiber die de bal de diepte in Jens in de richting van Kerk. Dat heeft 1 keer gewerkt. Dat was precies het recept waar Utrecht op hoopte. Een hele snelle uitval via Girano Kerk. Afgerond zorgde voor de 2-0. De 1-0 komt op naam van Van der Streek uit een hoekschop. Terwijl PSV weer zorgvuldig aan het opbouwen is richting een volgende kans. Met Schwaab op de helft van FC Utrecht. Iedereen schuift steeds meer op richting de helft van FC Utrecht. Dat geeft de urgentie ook aan. Dat is nog niet zo geweest dat PSV met iedereen behalve Zoet op de helft van FC Utrecht heeft gestaan. Wel bijna, maar nog niet helemaal. Maar die 2-0 voorsprong zorgt ervoor dat er steeds meer manschappen nodig zijn om te gaan aanvallen. Nu dus al in deze wedstrijd. Dumfries haalt de achterlijn, legt die bal voor de goal neer. Maar daar wordt hij gewoon weer weggeschoten door Gavory over de zijlijn. Halverwege de eigen helft van FC Utrecht. En daar gaat Dumfries ingooien. Terwijl Luc de Jong zijn veter strikt op de penaltystip zo'n beetje. En we daar dus even op moeten wachten. Want hij staat natuurlijk, zit, hangt, buitenspel. Nu niet meer, kan die bal ingebracht worden. Jansen kopt weg. Hij staat ingeklemd, Luc de Jong, tussen Jansen en Letschert. En tot nu toe gaat dat goed voor FC Utrecht. Daar moet uiteindelijk daar Kramer niet al te nonchalant verdedigen. Uitverdedigen, dat doet hij goed genoeg. Kluiber is natuurlijk ook snel. Stoomt nu mee op naar voren, legt de bal af op Kerk. Aan de rechterkant van het veld met Angelino tegenover zich. Wie komt er voor de goal? Uiteindelijk niemand. Hendricks verdedigt, maar doet dat niet goed genoeg. Kerk heeft de bal alweer terug. Dus gaat hij nu rustig met die bal aan de voet temporiseren. Met nog 1,5 minuut te spelen aan de zijlijn. Zorgt hij ervoor dat Utrecht de bal in de ploeg houdt. Tegen de achterlijn aan mag hij zo gaan ingooien. Dat kan hij natuurlijk laten aan Kluiber. Die kan namelijk die bal met 2 handen voor de goal slingeren. En daar zal Utrecht ook op anticiperen. Maar misschien is het wel beter om even die bal proberen daar in de ploeg te houden. En zo die eerste helft een beetje uit te treuzelen met die 2-0 voorsprong. Dat zou het beste scenario zijn. De bal gaat kort op Kramer. Dan probeert Kluiber de achterlijn te halen. Het hoeft niet, want tegen de hoekvlag aan gaat die bal opnieuw over de zijlijn via Hendricks. En kan hij dus inderdaad rustig die eerste helft uittreuzelen door opnieuw te gaan ingooien met nog 1,5 minuut officieel op de klok. En ik heb, ja, er is wel tijd dat erbij gaat komen, want er is een blessurebehandeling geweest, maar misschien levert dat wel de 3-0 op als Kerk daar staat en die zegt nu, ho, het is Hens. Dat is weer een moment waar Makkeli naar mag gaan kijken. Want die bal ging van dichtbij, dat zeg ik er meteen bij, tegen de hand van een PSV-verdediger. En dan is het maar de vraag, kon hij er wat aan doen, ja of nee? Nu leest er een vrije trap en zeggen ze bij Utrecht van ja, hallo, daar fluit je dan wel voor. Gaan wij nog een keer kijken naar het momentje dat die bal tegen de arm gaat. Nou, daar gaan ze geen penalty voor geven. Dat durf ik wel te beweren. Nou, hij beweegt met zijn arm naar de bal toe. En hij krijgt hem wel tegen zijn arm. Nee, maar Frank. Nou, dan zeg jij van niet. Maar ik zeg van wel. Maakt me niet uit. 2 minuten extra tijd. We gaan gewoon verder. Want de VAR heeft ernaar gekeken. En vindt het net als jij niks. En ik vind het ook geen penalty waard. En nu Luc de Jong. Die de bal probeert te koppen. Als dat half lukt, probeert hij hem voor de goal te krijgen. Dat lukt ook maar half. Nog een keer koppen. Ook dat lukt maar half. Gavory roeit die bal vooral omhoog en niet naar voren. Maar dat is goed genoeg, want voorlopig is Utrecht weer even uit de problemen met Dumfries. Het is erg rommelig, maar dan is ineens Luc de Jong in balbezit met Letschert voor zich. Dan wil hij graag dwars doorheen, dat gaat niet, want Letschert is groot en breed en sterk. En die staat stevig op 2 benen en blijft daar ook rustig op staan. Dus moet PSV nog een keer opnieuw gaan beginnen met een hele felle Kleiber. En dan, als Utrecht denkt, nu kunnen we weer omschakelen, zegt Paul van Boekel. Vrije trap voor PSV in de absolute slotfase van de eerste helft. Dus extra tijd. Van Bommel kijkt toe, beetje nukkig. Hij kan zo heerlijk nukkig zijn als hij achter staat en als hij verliest. God, wat zal hij straks weer nukkig zijn. Dan na afloop, als het zo blijft zoals het nu is. Dat is nog lang niet zover natuurlijk. Dan komt de vrije trap van Lozano. Doorgetrapt, slim doorgetrapt door Rosario. Maar hij krijgt hem niet op doel. En dus gaat die bal een paar meter naast de goal van Jensen. Die meteen zegt, opletten jongens. En advocaat gaat nog maar even zitten. Voor de laatste paar tellen van deze eerste helft. Jensen moet dan de doeltrap gaan nemen. Doet dat in wandeltempo. Eerst de bal ophalen. En dan vervolgens nog ergens, helemaal aan de andere kant waarschijnlijk, op de rand van zijn doelgebied leggen. Doet hij vlak voor de Bunnik-site. Daar waar ze aan het zingen en het springen zijn. Want FC Utrecht gaat rusten met een 2-0 voorsprong tegen PSV. In de diverse huiskamers in Amsterdam zullen ze ook zingen en springen. Misschien wel overal in het land. Alle fans van Ajax zullen zingen en springen. Hoezo 8 punten voorsprong? Ga eerst maar eens kijken of je het op 6 kan houden of zo. Of dat het hierbij blijft. Een hensbal inderdaad, maar daar hoef je nu niet meer voor te fluiten. Je kunt net zo goed fluiten voor de rust. En Paul van Boekel doet dat ook. De ploeg van advocaat krijgt een staande ovatie van het stadion. Want Utrecht staat voor bij rust tegen PSV met 2-0. NTO Radio 1. Het is bijna 3 minuten over half 6. Het duo Dold Megens, Marco Verhoeven is de studio binnengelopen. En de eerste geeft u de hoofdpunten van het nieuws. De slachtoffers die dood uit een auto in het water in het Noord-Hollandse Obdam zijn gehaald zijn 4 Polen. Het zijn een vrouw van 48 en 3 mannen, 2 van 21 en 1 van 20... Ze werden sinds vrijdagavond vermist. Ze werkten in Obdam, waren vermoedelijk op weg naar huis in Zijdewind. Dat is een kwartier rijden. EU-topman Donald Tusk was woedend op premier Rutte en bondskanselier Merkel in 2016... omdat zij onofficiële gesprekken met Turkije voerden over een vluchtelingendeal. Dat schrijft de Britse krant The Guardian op basis van een BBC-documentaire die morgen wordt uitgezonden. In Haiti hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering van president Moïse. Ze eisen zijn vertrek. Ze vinden dat hij niks doet tegen de corruptie en de slechte economische situatie op Haiti. En het is de 3e dag op rij dat er wordt gedemonstreerd daar. In de Verenigde Staten is een dierenarts veroordeeld tot 6 jaar... voor het inbrengen van zakjes vloeibare heroïne bij puppies. De Colombiaan stopte de zakjes met drugs in de hondjes. En de puppies werden daarna naar de Verenigde Staten gevlogen, waar de drugs weer uit die dieren werden gehaald. Marco Verhoef, het weer. Ja. Regenachtig, hè? Ja, het is. Ja. Ik zie op de velden in Utrecht is het ook nog nat. Ja, nou, er zit een achterkant aan die neerslag. En dat betekent dat het vanavond in de loop van de avond op meerdere plaatsen droog gaat worden. En in de nacht op de meeste plaatsen een paar opklaringen. Minimumtemperatuur ruim boven nul, hoor. Op een zo ongeveer +4. Misschien dat we in het zuidoosten een keer aan de 2 komen. Maar verder dalen doet het kwik niet. Morgen wordt het 7 graden. Dan is het in de ochtend op sommige plaatsen nog wat nat. In de vorm van een paar buien die gaan overtrekken. In de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog. Breekt de zon ook af en toe door. Nog wel een stevige noordwestenwind. Krachtig langs de kust, windkracht 6. En dan morgenavond wordt het langzaamaan wat rustiger. Ja, en de rest van. Kan je al dieper de week in kijken? Ja, dat kan ik. En dat doe ik ook met liefde. Want ik heb heel veel goed nieuws voor mensen die dit onstuimige en natte weer een beetje zat zijn. Want de wind gaat eruit, de regen gaat eruit. Dan wordt het weer saai. Droog. Ja, maar goed, ik vind een paar saaie dagen met alleen maar zonneschijn, vind ik eigenlijk best wel fijn. Oh, die komen eraan. Die staan op het programma. Dinsdag en woensdag nog wel wat bewolking, maar het is al wel droog. En vanaf donderdag een paar dagen met volop zon. Temperatuur gaat naar meer dan 10 graden overdag. Hou op. Lekker toch? Ongelooflijk. Zomer is toch zomer? Nee. Ik ga de korte broek. Ik ga begin nou eerst eens met een beetje lente, Hugo. Heerlijk. Ja, nee, ik ben er aan toe. Ik werd altijd heel onrustig van die wind. Ja, dat klopt. Die waait in Rotterdam natuurlijk altijd net ietsje harder dan maar elders. En wat gebeurt er dan met je? Ik word daar heel ongemakkelijk van. En ik begin ook te mopperen en te schelden tegen die wind. Wat natuurlijk volkomen zinloos is. Ja, ja dat klopt. Dat is totaal zinloos. Nee, toch? Ik vind het Marco, fijn. Ja, maar even vragen aan Marco. Ja, dat is zinloos. Totaal zinloos. Dank je wel. Radio 1, NOS langs de lijn. Ja. De WK-afstanden schaatsen ging het goud op de massastart bij de heren naar Amerika. Joey Mantilla kwam in Insel als eerste over de streep. Chris Huizinga was op plaats 12 de beste Nederlander. Dat was één plaatsje voor Douwe de Vries. Die werd dus 13e. Ja, en dan, als je 13e wordt, krijg je de microfoon van Steven Dalebout onder je neus. Het liep anders dan jullie gehoopt hadden, hè? Ja, kijk, mocht geen geheim zijn dat we voor de aanval wouden gaan vandaag. En we wisten dat de baan heel snel was. Zeker de bochten zijn heel kort, omdat de inrijbaan heel breed is. En dat maakt de snelheid zo hoog. Je zag het aan alle tijden vandaag. En dat maakt voor de sprinters onder ons makkelijk om mee te komen. En ja, normaal heb je wel eens twee pijlen die je af kunt vuren in de massastart. Maar als zo snel gaat, kan je maar één keer echt voor gaan. En ik dacht dat ik een goed moment had. Alleen, dat dacht nog een aanvaller, dacht het ook. Alleen, die nam het hele peloton op sleeptouw mee. Dat is jammer. Dat geeft ook aan hoe lastig het is om een massasprint te voorkomen. Klopt, ja, zeker op zo'n baan. En weet je, dat wisten we van tevoren ook. Daar moet je gewoon een hele snelle sprinter voor hebben. En helaas in Nederland, we hebben wel sprinters, alleen die rijden niet zoveel massastarts. En ik denk dat dat taak aan Jan Koopmans is om die zorgen dat hij met massastart mee gaat doen. Had hier dan vandaag al een sprinter bij moeten zijn? Nou, Vloetinga bijvoorbeeld? Ja, Arjen, ja, kijk, dat zijn wel rondjes. Nou ja, het is lastig om mij te oordelen, maar Jan heeft in ieder geval gezegd, uit de marathon is er nou niet echt een sprinter die rondjes zoals deze jongens rijden. Jan Koopmans, de bondscoach. Jan Koopmans zei dat. En dus ja, dat zijn ook shorttrackers ook, die jongens uit Korea. Ja, dat zie je gewoon, die rijden die bocht gewoon zo goed. Nog één ding, jij was vanochtend niet helemaal fit geloof ik, hè? Was dat hier nog te merken? Nee, ik had er niet zoveel last meer van. Nee, ik was wat misselijk vannacht een beetje, dus ik had een slechte nacht gehad. Maar ik heb wel vaak eens een keer een slechte nacht. Alleen de misselijkheid, dat is nooit lekker. Maar daar heb je wel wat pilletje voor en dan voel je niet meer zo misselijk. Dankjewel. Looking down with your toes pressed to the edge. With the sound of your heart beating angry in your chest. I love the way you leap before you look so many times. You were jumping off the cliff with your eyes closed, flying blind. Oh, by now, we broke our bones and spirits more than twice. And I say, you're so close to lose that sparkle in your eyes. There's a million voices fighting in your head, but you don't have to listen. And they can break it all down, baby, but you don't have to fix it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. You can try, you can try, you can try again if you want to. There's nothing but cool water down there to catch you. You can try, oh, it don't mean that you can't free yourself again. I know it seems so bad, but it's just another frame in the slideshow. So turn the light back on, baby, no, you don't wanna miss it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. Down there to catch you. to catch you. Muziek uit Haarlem, Chef Special en Try Again. Bij FC Groningen ziet het er na de winter een stuk beter uit. Thuis, vandaag, tegen Vitesse, was 1-1 eigenlijk een terechte uitslag. Maar in blessuretijd schoot huurling Mo Elhankouri de 2-1 binnen. Ja, heerlijk. Sowieso is dat heerlijk om de winnende te maken. Alleen ik denk, vooral in de laatste minuut, als je dan de winnende kan maken, is dat heerlijk. Hoe belangrijk is het voor jou, hè? Je bent gehuurd van Feyenoord, een van de nieuwe spelers bij Groningen. Hoe belangrijk is het dan om echt wat te kunnen toevoegen? Ja, belangrijk. Ik doe gewoon mijn ding en ik probeer het team te helpen. Dus heel belangrijk. Bij Feyenoord heb ik niet echt veel minuten gemaakt. En ik wil hier zoveel mogelijk minuten maken, het team helpen en mezelf ontwikkelen hier. Voel je het ook eens een kans hier om je carrière op de rails te krijgen? Om je ware talent te laten zien? Ja, zeker. Ik heb het al vaker gezegd. Ik zie dit ook niet als een stap achteruit. Ik zie dit juist als een stap vooruit. Omdat ik hier denk wel aan spelen ga toekomen. Dus zeker. Beschrijf je doelpunt eens. Ja, ik loerde eigenlijk al op een 1-op-1 moment. Ja, die kwam er niet. En toen, de laatste bal ergens. Toen kreeg ik de bal op mijn linkerbeen. Dus ik nam hem in één keer vooruit. Toen zag ik Odegaard en de rechtsback. En één optie, dat is tussendoor. En dat heb ik gedaan en toen schoot ik. Je was ontzettend blij, hè? Ja. Na afloop. Ja, dit is ook mijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Dus, en wat je net zegt, in de slotfase de winnende maken. Ja, heerlijk gevoel. Mooiste moment tot nu toe in je carrière? Ja, ik denk dit wel. Ja, plus de 3 punten belangrijk, dus mooi. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, dat zei Mo Elhankouri tegen Jan Roelofs. En FC Emmen won voor de tweede keer dit seizoen aan de Oude Meerdijk. Thuis tegen ADO gaf Emmen een 2-0 voorsprong weg. Maar dankzij een schitterende treffer van Anko Jansen in de 88ste minuut ging de winst alsnog naar Emmen. Frank Snoeks met de matchwinner. Ik heb hem gezien, de kijkers hebben hem gezien. Heb jij hem zelf al gezien? Ik heb hem teruggezien, ja. Ja. En? Ja, dat was wel genieten. Ja. Ja, ten eerste is het een superbelangrijke goal voor ons. En, de winnende? Ja, de winnende, maar hele belangrijke punten. En hij zat er gewoon lekker in. Hij was hard en hij had een mooie. Hij viel lekker naar beneden. Dus, Anko, wat doet die keeper daar verkeerd? Staat hij 10 centimeter te ver voor zijn doel? Die was kansloos, joh. Ja, dat hebben we gezien. Maar staat hij te ver voor zijn doel? Had je dat gezien? Nee, daar heb ik nog niet echt op gelet. Ik heb hem even vluchtig teruggezien. Dus, wat was je plan toen je ging schieten? Ja, op de goal rossen. En, dan is het dus ook geen geluk? Nee, natuurlijk niet. Nou, als je van die positie, het is geen geluk, maar ja, je moet natuurlijk altijd afwachten hoe zo'n bal binnenvalt. Maar ja, goed, gelukkig viel dit er zo in, zeg. Even een gewetensvraagje. Jullie winnen nu voor de tweede keer een thuiswedstrijd. Tegen PSV was het ook geweldig om daarbij geweest te zijn. Merk jij nog steeds bij tegenstanders in het veld iets van onderschatting? Van, oh, het is maar Emmen, we gaan dit wel winnen? Nou, daar hou ik mij niet mee bezig. Ik hoop het. Laten ze lekker doen. Ik bedoel, ik vind dat we vrij aardig kunnen voetballen. En als, het is aan anderen om ons te onderschatten. En daar heb ik absoluut geen mening over. Ik vind het prima. Nu maak je een reuzensprong op de ranglijst. Jullie zijn eigenlijk heel goed naar de winterstop begonnen. Punt tegen PSV, gewonnen van VVV. Dan verlies je een keer van AZ, sta je meteen weer onder die streep. Ja, nou ja, dat, weet je, je zit in de winter in Spanje. En dan ga je kijken, wat is ons programma? Ja, heb je gewoon 3 hele lastige wedstrijden in het begin. En ja, goed, misschien spookt het dan ook wel een beetje door je hoofd. Ja, wat als we geen punten hebben? En kijk, dan verlies je vorige week wat overigens een slechte wedstrijd was met 5-0 van AZ. Maar AZ is gewoon een goede ploeg. En daar kunnen wij als Emmen zijn verliezen. Nou ja, goed, dan sta je wel gelijk onder de streep, want Excelsior wint van Feyenoord. En ja, dat soort resultaten zorgt ervoor dat je dus moet gaan winnen. En daarom is het ook zo belangrijk dat we dat vandaag gedaan hebben. Gisteren een prachtig doelpunt gezien van Wijnaldum. Die scoorde voor Liverpool met een prachtig lopje. Liverpool won, maar Manchester City zet er goed de druk op, Chris. Ja, Liverpool won inderdaad 3-0. Die goal waaraan jij refereerde was de 2-0. Terwijl hier City bijna op 5-0 komt in de slotfase van de eerste helft. Het staat dus 4-0 met Kun Aguero in een geweldige glansrol. Hetzelfde kan gezegd worden van de rest van City. Dat hier echt een show weggeeft. En ja, gewoon Chelsea alle hoeken van het veld laat zien. Krabbelt een beetje op de ploeg uit Londen. Net een mooie inzet van Higuain richting de kruising. Maar Ederson, de doelman van City, ranselde de bal uit de kruising. Het is nog steeds 4-0 voor Manchester City, dat weer aan kop gaat van de Premier League. Dan gaan we naar Turijn, waar de finale is geschaatst. Heb ik het natuurlijk over short track van de 3000 meter aflossing bij de dames. Nederland eindigde met Schulting op de tweede plaats. Korea leek te winnen. Je hebt natuurlijk altijd een VAR bij het short track. De sport is daar eigenlijk een beetje mee begonnen als een van de eerste sporten. En wat blijkt nou? Korea heeft een fout gemaakt waardoor de Russinnen ten val kwamen en daardoor is Nederland de winnaar van deze finale. En dat zou kunnen betekenen, we moeten alles nog narekenen, dat Nederland ook het klassement wint bij de aflossing bij de vrouwen. Dat zou natuurlijk een fantastisch resultaat zijn opnieuw voor de dames short track. In ieder geval hebben ze deze individuele wedstrijd dus gewonnen door die straf voor Korea. Nederland dus wint in ieder geval deze finale van de Wereldbeker 3000 meter aflossing bij de vrouwen. In Utrecht komen ze langzaam weer het veld op. De spelers van Utrecht en PSV, de thuisploeg, die leidt daar. Staat voor met 2-0. Dan heeft Dick Advocaat het weer hartstikke goed gedaan, toch Hugo? Zo blijft. Ja, scorebordjournalistiek, collega. Ja, dat bedoel ik. Nou ja, het was het weekje wel van Dick Advocaat. Iedereen dacht van hij gaat in op het aanbod van Feyenoord om verder te praten. Maar hij heeft de boel ruw afgekapt. Hij kon niet tegen de discussie die in de media grote hoogte bereikte. Ik heb zelf ook wel een duit in het zakje gedaan. Ik vond Dick Advocaat niet de aangewezen man voor dit Feyenoord. Feyenoord moet het toch hebben van de jeugdopleiding. En het is algemeen bekend dat Dick Advocaat geen voorstander is van al te jonge spelers in te passen. Oké, het is een overbruggingsjaar dat Feyenoord met hem voornemens was. Maar ja, maar ik vind het ook niet van echt beleid getuigen van Feyenoord om voor 1 jaar een trainer vast te zetten. Ik denk, risico nemen. Ja, je kunt ook zeggen van nou, ik doe Maurice Steijn of ik doe Henk Vreese of ik ga eens in het buitenland kijken. Beslissing dan van een advocaat en dat een man die gepokt en gemazeld is in het coachen 71 jaar, dat hij zegt, ja, er is zoveel negativiteit in de media. Dat is eigenlijk een belangrijke factor om het niet te doen. Nee, het duidt eigenlijk op een heel veel emotie. Ik dacht, als je een jaar of 71 bent, daar had ik persoonlijk, daar kijk ik naar uit. Dat er een soort serene rust over je komt. Maar Dick is nog heel geestdriftig, maar ook snel gepikeerd. En hij was zichtbaar teleurgesteld dat opiniemakers van links tot rechts, maar ook de achterban van Feyenoord niet enthousiast was dat hij mogelijk Feyenoord zou gaan coachen. En hij zei ook nadrukkelijk in een persconferentie op donderdag dat hij op dit moment de boel afkapte. Daarmee liet hij een beetje open dat als Feyenoord over een week of 6-7 terugkomt bij hem, dat hij misschien wel overweegt om Feyenoord nog te gaan doen. Maar ja, ik vond het erg opvallend dat hij dit allemaal vertelde. Ik zit meteen eventjes te kijken naar de wedstrijd Utrecht-PSV die meteen ontbrandt, begin tweede helft. Misschien moeten we maar even gaan schakelen, vind je ook niet? Ja, laten we het doen. Frank? 46e minuut en meteen PSV uit de startblokken gekomen. Na rust 2-0 achter namelijk in Utrecht. En dan moet je iets gaan veranderen. En het lijkt erop dat Van Bommel heeft gezegd, wat we minimaal zullen moeten doen is dezelfde energie brengen die FC Utrecht brengt. En dat heeft Utrecht in de eerste helft beduidend beter gedaan dan PSV. PSV heeft geprobeerd rustig voetballend openingen te vinden. Uit gewoon voetbal is dat niet of nauwelijks gelukt. Echt kansen creëren. En Utrecht heeft fel op de bal gezeten, zo vaak als het kon. En de kansen maximaal benut tot nu toe. Dat is PSV bepaald niet gelukt. En nu gaat de bal bij Utrecht weer de diepte in. En in de beginfase van de tweede helft zie je bij PSV dat ze inderdaad meteen meer energie in de wedstrijd willen leggen. Of dat dan gaat helpen, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar voorlopig hebben ze nu wel weer de bal terug via Angelinho. Die vraagt aan Hendricks of hij even uit de weg wil gaan. Dat doet Hendricks dan ook inderdaad. Dan kan die bal breed naar Swaap namelijk. En verder de breedte in naar Dumfries. Dumfries die kijkt of hij een crossbal kan geven. Uiteindelijk komt het er niet van. Kan het ook niet. Moet hij terug naar Swaap. Is geen lekkere bal naar de Duitser toe. Maar die kan dan uiteindelijk wel de crossbal geven in de richting van Luc de Jong. Die glijdt op het moment dat die bal aankomt. En dus kan Letschert rustig uitverdedigen. Maar die doet het wel heel rustig. Schiet die bal uiteindelijk vooral recht omhoog. om hem uit te verdedigen. Hendricks krijgt dan een sweeper van Kerk. Hendricks die kijkt dan meteen hulpeloos naar Van Boekel. Dat heeft PSV in eerste helft al vaker gedaan. Meteen naar de scheidsrechter kijken. Een beetje verongelijkt als ze hun zin niet krijgen. Of als ze een vrije trap niet krijgen. Of een penalty niet krijgen die ze misschien wel hadden verwacht. Dat is tot nu toe allemaal niet gelukt. Daar moeten ze het niet van hebben dus. Angelino met een voorzet. Weggewerkt door Letschert. Het is wel meteen een belegering hoor. Op de goal van richting de goal van FC Utrecht. Maar daar komt niet echt serieus wat uit. Bal nu zo over de zijlijn heen geschoten. Dat was bedoeld als schot van Hendricks. En die bal beëindigt uiteindelijk gewoon over de zijlijn. Een meter of 10 notabene van de achterlijn vandaan. En daar gaat Cavouri nu ingooien. Vastgezet in die hoek door PSV. Om ervoor te zorgen dat ze daar vandaan kunnen blijven voetballen. Dat lijkt even te lukken als Hendricks onderschept. Van overheen zit er dan tussen. Schiet die bal hard en hoog naar voren. Viergever pikt daarop. Angelino, bal ingeleverd bij Lozano. Die schiet hem weer terug in de richting van Viergever. En die gaat dan weer opbouwen. Het beeld van de tweede helft is duidelijk. Het is hetzelfde beeld als de eerste helft. Alleen zijn we nu begonnen met een 2-0 voorsprong van Utrecht. Muziek kan maken, je krijgt een dochter en die heet Aisha. Dan schrijf je jouw nummer. Ja, en ik heb haar nog in het achtergrondkoor zien zingen. Een jaar 4, 5 geleden was hij in Ahoy en zij zong in zijn achtergrondkoor. Over zichzelf. Is hoe mooi is dat? Ja, ja. Fantastisch. Frank, kom er maar in. 2-0 voor Utrecht, 52 minuten onderweg. En Utrecht is alweer een keer gevaarlijk geweest. En dan zie je op het moment dat zij gaan omschakelen dat de paniek onmiddellijk toeslaat in de Eindhovense defensie. Dat is bijzonder om te zien. En voor partijdige toeschouwers, maar ook voor neutrale toeschouwers aangenaam om te zien dat dat gewoon kan gebeuren.